ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywą. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lutego, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Sejmie debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Rządowe wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej wysłano do Luksemburga. Siedmioro wspaniałych radiowców już ze złotymi mikrofonami. Honorowa nagroda w tym roku dla Tadeusza Fredry Bonieckiego. W Sejmie debata nad wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra koordynatora służb specjalnych. Wniosek zapowiedziano po tym, gdy były agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżył szefa MSWiA o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej willi, mającej rzekomo należeć do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Posłowie KO zarzucają Mariuszowi Kamińskiemu wprowadzenie patologii w służbach specjalnych. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że opozycja chce przypomnieć o sobie i składa od czasu do czasu wnioski o wotum nieufności dla różnych osób. Zapewnił też, że wniosek zostanie odrzucony. Wcześniej posłowie odrzucili senackie poprawki do ustawy dotyczącej trzynastych emerytur. Chodziło w nich przede wszystkim o to, by trzynastki nie były finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła przed głosowaniem, że te pieniądze nie są zagrożeniem dla funduszu, co zarzucała rządowi opozycja. Pakiet Emerytura Plus, ponad 20 miliardów dla naszych emerytów. To nasza więź międzypokoleniowa powoduje, że zarówno 13. emerytura, waloryzacja będzie w pełnym zakresie realizowana i nasi emeryci będą zabezpieczeni. Świadczenia będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 zł brutto. Większość osób otrzyma je razem z kwietniową emeryturą lub rentą. O tych dodatkowych świadczeń nie będzie potrąceń ani egzekucji. Trzynastka nie będzie też wliczana do dochodu. Wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przedstawił Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości rząd. Polska miała na to czas do dziś. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił wcześniej na konferencji prasowej, że nie umawialiśmy się z Unią Europejską na to, że ktokolwiek będzie nam meblował wymiar sprawiedliwości. Pytany o możliwość wycofania się z części zapisów powiedział, że trudno w połowie reformy wywieszać białą flagę. Podkreślał, że my konsekwentnie podtrzymujemy, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest domeną wyłącznie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości przychyliłby się do tego wniosku, no to w istocie nastąpiłoby podważenie funkcji kreacyjnej parlamentu. No jeżeli miałyby być zawieszone jakieś przepisy i sędziowie mieliby nie orzekać, to proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie. 3 tygodnie temu Trybunał poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości ten wniosek uzna, Izba Dyscyplinarna zostanie zawieszona. Michał Wójcik podkreślał, że we wniosku Komisji nie znalazła się żadna informacja dotycząca tego, że w związku z wprowadzonymi regulacjami Polsce grożą wielomilionowe kary. Sylwia Białek, Polskie Radio. Anna Lisiecka, Anna Kazoń-Regulska, Róża Świadczyńska, Janusz Graczyk, Piotr Kędziorek, Janusz Szydłowski i Artur Wolski. To tegoroczni laureaci najważniejszych nagród Polskiego Radia. Honorowy złoty mikrofon otrzymał Tadeusz Fredro Boniecki. W swojej twórczości zajmował się m.in. problematyką totalitaryzmu. Jest autorem książek i reportaży odsłaniających kulisy uprowadzenia i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Tadeusz Fredro Boniecki powiedział, że w jego 25-letniej pracy w Polskim Radiu było wiele dobrych momentów, ale jeden zapamiętał szczególnie. Na pewno bardzo ważnym i wzruszającym momentem było pojednanie Polskiego Radia z rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Miałem w tym swój udział, wydaje mi się, że ten dzisiejszy złoty mikrofon jest między innymi i za to między innymi, że prowadziłem sprawę odzyskania archiwów. Dzisiaj archiwa Polskiego Radia są w Polskim Radiu, to też ten projekt cały prowadziłem. Gala wręczenia złotych mikrofonów pokazuje bogactwo Polskiego Radia, powiedział podczas uroczystości przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Te nagrody to zawsze jest taka sytuacja, kiedy sobie uświadamiamy bogactwo. Są dwa bogactwa na pewno Polskiego Radia. Jedno bogactwo to archiwa, co są archiwa polskiej kultury, ale obok archiwów drugim bogactwem są ludzie. I dzisiaj właśnie widzieliśmy twórców radiowych bardzo różnych dziedzin i obszarów. Ręce same składały się do oklasków. Gala wręczenia złotych mikrofonów odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To był Serwis Trójki. Pora na wiadomości sportowe, Tomasz Gorazdowski. W zespole fabrycznym się nie udało, zostaje więc spróbować na własną rękę. Nie będzie łatwo o sukcesy. Robert Kubica w nadchodzącym sezonie wystartuje w serii wyścigów samochodowych DTM. Oczywiście zostanie kierowcą testowym zespołu F1 Alfa Romeo Racing Orlen. Nowa seria dla mnie, seria DTM, może nie wszystkim znana, ale tak naprawdę jest to seria bardzo historyczna. Ja pamiętam, jak jeździłem na wyścigi Formuły 3, która akurat startowała w te same weekendy jak DTM i zawsze te mistrzostwa budziły mnie sympatię i duży respekt, ponieważ mimo, że one są jakoś dużo mniej znane niż Formuła 1, jednak szczególnie w Niemczech były to wyścigi ikonowe dla Niemców, ale nie tylko. DTM się poszerzył, mimo to, że jednak ilość aut nie imponuje, ale na pewno jakość i poziom kierowców, którzy startują, naprawdę jest bardzo wysoki, także czeka na mnie bardzo trudne zadanie. Czekaj, nie będzie na pewno łatwo. W Pucharze Polski koszykarzy jako pierwszy do półfinału awansował zespół Hydrotrack Radom, który pokonał Legię Warszawa i zagra w półfinale z Anwilem Włocławek, który z kolei 6 punktami wygrał ze Startem Lubin. Bardzo dobre informacje ze Szwecji, gdzie niegdzie jest na tyle zimno, że lód na jeziorach jest przyzwoitej grubości. Łukasz Zakrzewski został bojerowym mistrzem świata w klasie TN, a srebrny medal zdobył Karol Jabłoński. Tradycje medalowe zostały podtrzymane, mówi nowy mistrz. Bardzo się cieszę, bo udało mi się wygrać te mistrzostwa. Walka była ciężka, to były 4 wyścigi. Były ogromne emocje na to, żeby odbyły się kolejne, dlatego że wielu moich rywali bezpośrednich zaliczyło po przynajmniej jednym bardzo słabym wyścigu, co wliczało się do punktacji. Ja żeglowałem najrówniej i można powiedzieć, dzięki temu wygrałem te mistrzostwa. W bojerach świetnie, w biatlonie cóż, mogło być lepiej. Polska sztafeta mieszana w Mistrzostwach Świata w Anterselwie została zdublowana i zdjęta z trasy. Polacy zajęli 17 miejsce. Trener męskiej kadry Adam Kołodziejczyk starał się zobaczyć coś pozytywnego. Liczyliśmy na więcej, ale 17 miejsce, jeżeli się mogę wypowiadać za chłopaków, no to oni bardzo przyzwoicie wystąpili, nie stracili zbyt dużo. Zwyciężyli Norwegowie przed Włochami i Czechami. W zapasach też do końca dziś się nie powiodło. Katarzyna Krawczyk przegrała z Białorusinką Kaładzińską 3-8 w półfinale zapaśniczych Mistrzostw Europy, ale jest jeszcze szansa na medal. Jutro w Rzymie Polka walczyć będzie o brąz. W Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim nie powiodło się dziś w ogóle. W wyścigu na 3000 metrów Natalia Czerwonka zajęła 17 miejsce. 6 lokat wyżej uplasowała się Niemka, Klaudia Pechstein, która właśnie skończyła 48 lat. A wygrała już 6 raz w karierze na tym dystansie Czeszka Martina Sablikowa. Pierwszy raz wygrała 13 lat temu. Rajd Szwecji. Kolejna eliminacja rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata miał się zacząć dziś i się nie zaczął. Wieczorny odcinek specjalny został odwołany z powodu zbyt wysokiej temperatury. Nie ma śniegu, nie ma lodu i na razie skrócenie trasy z 300 do 180 km niewiele dało. W pierwszym półfinałowym pojedynku w Pucharze Włoch. W piłce nożnej AC Milan grał z Juventusem. Goli za wiele nie było, zdecydowanie więcej było kartek, bo aż 6 żółtych i 1 czerwona, a gole 2 dla Milanu 1 i dla Juventusu 1, remis 1-1, a rewanż na początku marca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy śnieg może padać w całym kraju, miejscami deszcz ze śniegiem, może być ślisko na drogach. W górach zamiecie śnieżne, jutro Polska przykryta chmurami, ale wyjątkowo ciepło jak na połowę lutego. Od zera na Podkarpaciu do 7 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. To było, siostro, tak. Na szosie całkiem pusto i tylko chytry wiatr zza węgła lasu wiał. I nagle jakiś trzask, jakby krzyknęło lustro, jeszcze z dala głos: o szczęście to on miał. A teraz siostra wie, szpitalnej kuchni zapach, który nie daje spać, bardziej niż szczyty bok. I tylko jeden cel, to żywych się załapać i mieć w papierach znów kolejny więcej rok. A w moim znaku waga i ona niech rozważy, gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim znaku waga i ona niech rozważy, gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. Co będzie, nie wie nikt, nawet ten z radia facet, który ma piękny głos i wielbicielek tłum. Ej siostro, po co łzy? Dlaczego siostra płacze? Przed nami jeszcze noc, więc kładźmy się do snu. A w moim znaku waga i ona niech rozważy, gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim znaku waga w powadze swojej trwa i coś mi podpowiada, że w siostry znaku ja. A w moim znaku waga i ona niech rozważy, gdzie mój pojedzie bagaż i co się jeszcze zdarzy. A w moim znaku waga w powadze swojej trwa i coś mi podpowiada, że w siostry znaku ja. Już pewnie przynajmniej niektórzy z Państwa domyślają się, że przed nami dalszy ciąg opowieści w związku z autobiografią Andrzeja Sikorowskiego. W moim znaku uwaga, śpiewanie o sobie. Dzisiaj kolejny odcinek. No o tym, że talent jest darem i o tym, że śpiewanie jest łaską. Talent to jest coś, z czym człowiek się rodzi, prawda? I można tylko ewentualnie, jak ktoś jest wierzący, to dziękuję Panu Bogu. Jak ktoś jest niewierzący, jak ja, to dziękuję losowi, uważając, że jest to po prostu pewien zbieg przypadków jakiś tam, czy jakieś zetknięcie genetyczne, nie wiem na czym polegające, że się potrafi z siebie wydobywać głos w sposób zorganizowany, że się potrafi stroić, czyli nie fałszować, że się czuje frazę. To są rzeczy, których trudno się nauczyć. No. A wiem to świetnie, obserwując otoczenie, bo spędziłem kilka lat w towarzystwie Andrzeja Zauchy, który nigdy nie pobierał żadnych nauk i nigdy nikt go niczego nie uczył. A on miał w sobie taki timing i takie umiejętności wokalne i takie umiejętności improwizowania. Po prostu się z tym urodził facet. No i to jest łaska. I to jest łaska. Więc jeżeli ktoś się z taką łaską rodzi, że może śpiewać i może w ten sposób zarabiać, może w ten sposób ludzi wzruszać, no to wydaje mi się, że to jest wielki dar od losu. No po prostu. Czy ta łaska do czegoś zobowiązuje? Czy w ogóle cokolwiek nas do czegoś zobowiązuje? Wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju imperatyw i tu jestem skłonny przyznać rację wszystkim, którzy tak będą twierdzić, że marnowanie takiego talentu byłoby nadużyciem. To znaczy, jeżeli człowiek się rodzi z jakimś wielkim talentem językowym i nie chce mu się żadnego języka opanować, to robi coś niedobrego, nagannego, niepotrzebnego. Jeżeli ktoś ma jakiś wielki talent, nie wiem, sportowy, to powinien go spożytkować. I to samo jest z talentami plastycznymi, muzycznymi i tak dalej. Więc jeżeli ktoś ma w sobie to coś, no to powinien się z tym, bo w jakim sensie się też z tym dzieli. Jeżeli to pożytkuje, to się tym dzieli, prawda? No, są ludzie, którzy marzą o tym, żeby, nie wiem, no ładnie śpiewać. No to kurczę, to ten, co może śpiewać, to niech im to te frajdę uczyni, prawda? I to jest, to tak jest pewnie ze wszystkim w życiu. No, można zmarnować talent, nie wiem, do rysowania, można zmarnować talent do robienia mebli. I tak się nie powinno robić. Śpiewanie, córko, to jest łaska. Śpiewanie to jest uśmiech losu. Wdzięczna robota przy oklaskach. Na życie całkiem niezły sposób. Śpiewanie to są festiwale. Czasem leciutki dotyk sławy. I jak we wszystkim jedno ale, które ci, córko, chcę wyjawić. Jeśli szacunek masz dla treści i ważne są dla ciebie słowa, to o karierze wielkiej nie śnij. W tym kraju jesteś już niszowa. Tu nie ma czasu na myślenie i metafora nie domaga. I inne są walory w cenie, i na antenie inna flaga. Śpiewanie, córko, to jest łaska. Śpiewanie to jest uśmiech losu. Wdzięczna robota przy oklaskach. Na życie całkiem niezły sposób. W ciągłej podróży hen w nieznany, pośrodku radosnego święta. Przez wszystkie chwile rozśpiewane, to jedno, ale wciąż pamiętaj. Jeśli szacunek masz dla treści i ważne są dla ciebie słowa, to o karierze wielkiej nie śnij. W tym kraju jesteś już niszowa. Tu nie ma czasu na myślenie i metafora nie domaga. I inne są walory w cenie i na antenie inna flaga. Ty jednak drogi swej nie zmieniaj, chociaż majaczy w gęstej mgle. Ludziom potrzebne są wzruszenia, a barykady nie. Ludziom potrzebne są wzruszenia, a barykady nie. Andrzej Sikorowski, solo z zespołem Pod Budą, no i od czasu do czasu z córką. No, powiedziałabym, że podpisujemy się pod tą piosenką i pewnie jeszcze pod paroma innymi, które napisał Andrzej Sikorowski. Będzie ciąg dalszy? No pewnie. Okej, nawet nie pytam. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji gitarą i piórem. Andrzej Garczarek zaśpiewa jutro w Krakowie. W programie recitalu znajdą się wybrane piosenki z jego trzech wydanych dotąd płyt i być może coś zupełnie nowego. Koncert odbywa się w ramach comiesięcznych spotkań na scenie pod górniczą lampą w klubie Gwarek w Krakowie. Początek o 19:00. Zapalimy w sobie światło, które wszystko opromieni. Siną kreską horyzontów oddzielimy się od cienia. Siną kreską horyzontów oddzielimy się od cienia. Izabela Szafrańska w sobotę, 15 lutego, zaśpiewa w Nowym Sączu. Będzie to drugi, promujący jej debiutancką płytę z bursztynu, koncert, podczas którego wokalistce będą towarzyszyć niemal wszyscy muzycy, którzy na płycie zagrali, czyli mała orkiestra. Koncert odbędzie się w Małopolskim Centrum Kultury Sokół, początek o 19:00. Ja w spojrzeniu ci przyniosę coś z tej przepaści, coś z tej grani, która jest dla mnie całym światem, chociaż całemu światu na nim. Wieczory Bardów to nieregularny cykl koncertów, które od lat odbywają się w warszawskim Ośrodku Kultury Ochoty. W niedzielę, 16 lutego, wystąpi w tym cyklu Wojtek Gęsicki. To artysta, który ma w repertuarze piękne piosenki liryczne, ale też dużo rzadziej dziś spotykane piosenki kabaretowe. Autorski recital Wojtka nosi tytuł Życiem się ciesz i rozpocznie się o 18:00. I wierząc wciąż w kolejne świty, ufam, iż nie ma w tym mej winy, że droga na Edenu szczyty wiedzie mnie poprzez cień doliny. Do stajni artystycznej Marcinków nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego w niedzielę 16 lutego ze swoimi piosenkami zawita Dorota Sowa-Kuziela. Recital nosi ten sam tytuł co debiutancka płyta Doroty, Nigdy nic nie wiadomo, chociaż tu akurat wiadomo, że na pewno instrumentem towarzyszącym artystce będą skrzypce. Koncert rozpocznie się o 18:00. A boskie sprawy są ponoć nieskończone, wystrzelam się zatem daleko w kosmos, jak łajka zamerdam wam jeszcze ogonem. I to, że tak się wyrażę, by było na tyle. I tyle? No, tyle. Oczywiście polecamy Państwu nasz adres elektroniczny GIP gitarą i piórem @polskieradio.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Nie mówmy już jak było, zostawmy tak jak jest. To nie był czas na miłość, choć były chwile dwie. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś. Osobno, ale razem, kolejna mija noc. Po cichu oraz marzę, bo marzę nigdy dość. Włącz sobie radio nocą, może zagrają właśnie mnie. Będę dla ciebie śpiewał, nim noc dogoni dzień. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak w najpiękniejszej z bajek, znów jesteś obok mnie. Czasami nam się zdaje, że wszystko można mieć, jak jak najpiękniejszej z bajek znów jesteś. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak pomalutku kończy się Światowy Dzień Radia. My jesteśmy tym radiem nocą. No już ciemno, tak. Ciemno na dworze. No a Trójka, jak państwo wiedzą, no nie cała. Zdziwiłem się. Henryka Sytnera spotkałem na dole. Zapytałem, nie w Szklarskiej? No powiedział, w marcu się wybieram. A prawie cała Trójka w Szklarskiej. Chciałem teraz państwu przedstawić kilka piosenek, które napisałem z myślą o wykonawcach dziecięcych, do wykonywania przez dzieci do lat 10. Oto pierwsza, pochwała kolejki domowej. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza temu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, bo ja do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Będę się opalać, będę w słońcu walać, niech pokażą mnie pokrzywy. Da mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okruchy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zgnie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto z syreną wyślę szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po te ostatnie zapałki pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza temu szare kłęby. Powiedz mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz, bo jadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Druga ballada z tego cyklu, muszę dziś wykonać plan. Słońce zaświeciło nam, bam, muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj mamo, wstawaj tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj mamo, wstawaj tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk, muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią kiasek, paję sznurek, że kiełbasek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią kiasek, paję sznurek, że kiełbasek. Słońce dzisiaj grzeje, przychodź cieniu, wietrze wieje. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mieć trzeba końskie zdrowie. Dlaczego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, paję sznurek, że kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Kasu ludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? Kto? Kto? Dziękuję bardzo. Chciałem teraz państwu zaśpiewać dwie piosenki dla dzieci już dorastających. Pierwsza, ballada o budownictwie mieszkaniowym Super Express. Tym, którym się bardzo dłuży cierpliwości wykres, wymyślono system nowy. Ekspres, ekspres, ekspres. Mamy ekspresowe pranie. Ekspres polecony. Ekspresowe dziur łatanie. Ekspres opóźniony. Ekspresowe podnoszenie oczek, a dla gości są herbatki ekspresowe szybciutko i prościej. Siadam więc nad małą czarną, oczywiście z ekspresu, i smakuję tę oszczędność czasu, bo ktoś zostawił na stoliku ekspres rozłożony. Czytam, od jutra sprzedaż w trybie przyspieszonym. Zamiast normalnego dotąd ekspresu jest nowy. Ekspres za drobną dopłatą. Super ekspresowy, super ekspresowe pranie, super oczkowanie. Przed kolejką ekspresową już super przepychanie. Ekspres super opóźniony, super zaraz wracam. Super nie przyjmuję dzisiaj, super nie zawracaj pan. Wracam więc szybko, jakiś liścik znowu. Serce mi z emocji bije, super ekspresowo. Proszę bardzo, list ekspresem. Był hen i już przy mnie. Czytam pana podanie o mieszkanie w normalnym terenie. Siedzę więc nad małą czarną, oczywiście z ekspresu, i smakuję tę oszczędność czasu. Czekam tak, aż trochę bardziej ten system się przyjmie. Tyle, że wtedy mogę śpiewać już tak ekspresyjnie, jak refrenista tu dziś w tym lokalu. Miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś pytał więc, dokąd jedziemy. Usłyszał, na razie wsiadamy. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widok tak piękny, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś pytał więc, gdzie wysiadamy. Usłyszał, na razie jedziemy. Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś pytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata. Kosmiczne są te nagrania, kosmiczne po prostu. Z zapisu do płyty wynika, że to studencki festiwal piosenki w Krakowie w 1984 roku, ale ja pamiętam te piosenki, no nie wiem czy wszystkie, ale w dużo gorszej jakości, z takich pokątnie rozprowadzanych w stanie wojennych kaset, i to były nagrania z Oliwii, z festiwalu. Piosenki prawdziwej z 1981 roku. Ale ja też uwielbiam wracać do tych nagrań z tego powodu, to w ogóle dzięki tej takiej niezwykłej antologii twórczości Marka Grechuty, która się gdzieś na początku wieku ukazała. Ale uwielbiam te nagrania też z tego powodu, bo one są dowodem na to, jak niesamowite umiejętności komiczne miał Marek Grechuta, bo my zapominamy, że on zaczynał w kabarecie i on w tym kabarecie naprawdę grał, właśnie nie tylko śpiewał, tak jak, nie wiem, Magda Umer, pierwsza liryczna, tylko po prostu występował w scenkach, w skeczach, pokazywał ten swój talent i tutaj mamy to zarejestrowane. To niesamowite są te nagrania. No ale rzadko z tej strony się pokazywał. No to prawda. Dlatego one są tak niezwykłe. Światowy Dzień Radia się kończy, złote mikrofony wręczone, a no ten zestaw piosenek Marka Grechuty zaczął się kolejowo i skończył się kolejowo, ale trójka do Szklarskiej chyba pojechała samochodami, nie pociągiem. No mam nadzieję, że nie pociągiem. Ja nie wiem, czy w ogóle pociąg jeszcze jeździ do Szklarskiej Poręby. A jutro? Się zatrzymuje. Wiesz co jutro? Walentynki? No zgadłaś. W związku z tym zapraszamy państwa do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. szufladowy kalendarz sprawia, że huczne obchodzenie przeze mnie dni szczególnych w roku stało się mało precyzyjne. Tak rzecz się miała ze świętami. Ale walentynkową balladę upatrzyłem sobie już rok temu i łatwo jej nie odpuszczę. 7 lutego 2019 roku przysłał mi ją autor Marek Bartkowicz, Bart, aktor, dyrektor warszawskiej piwnicy na Wójtowskiej. Dzień później mu odpisałem. Państwo mi wybaczą, że zacytuję siebie. To świetna i zabawna piosenka. Szkoda, że tak późno ją od ciebie dostałem na ten jedyny dzień w roku. Na okoliczność okazania uczuć już coś przygotowałem, ale za rok też potrzebna będzie podpowiedź dla wrażliwców. Koniec cytatu. Zostawiam teraz Państwa z Markiem Bartkowiczem i jego balladą zatytułowaną 14 Walentynki. Czternastego walentynki, znowu hossa u kwiaciarki, w perfumeriach schodzą szminki, rośnie popyt na suszarki. Pan Walenty, patron święty, dziś podcięty jakby troszkę, oferuje uśmiechnięty serduszkową plastik broszkę. Ja się do ciebie uśmiechnę jak zawsze, jak zwykle, jak dnia powszedniego i kupię ci kwiatek dzień później, a zatem od siebie, nie od Walentego. Czternastego ważna data, święto zatem, święta sprawa. Kwiat wrączuchnę, a do kwiata spodnie, marynarka, krawat. Pan Walenty jak w dożynki, uśmiechnięty, odstawiony, śle odświętne słodkie minki do kochanki i do żony. A ja 14 miesiąca lutego szarmancko by świętu to oddać co święte, bez zbędnych podchodów i wstępu zbędnego, tę świętą zanucę ci piosenkę. Czternastego jak co roku w telewizji, radio, prasie, pan Walenty z błyskiem wokół do płci pięknej uśmiecha się. Poczta Polska ledwo zipie, utopiona w kartkach, paczkach. Pan Walenty oczkiem łypie z walentynkowego znaczka. A ja, jakby tego wszystkiego nie było, w to święto prześwięte nie wiedzieć dlaczego, banalnie przyziemną wyznaję ci miłość od siebie, nie od Walentego. No, to Marek Bartkowicz od Pawła Szeromskiego specjalnie dla Państwa. Nie, żebyśmy jakoś specjalnie świętowali, ale też pamiętajmy o tym, że wszystkie piosenki świata są piosenkami o miłości, więc po którąkolwiek płytę czy piosenkę byśmy nie sięgnęli, i tak byśmy świętowali walentynki. Myślisz, że wszystkie? No dobrze, no taka teoryjka, no. Wiem, że nie wszystkie. Ta płyta, którą kończymy dzisiaj, mogłaby spokojnie się znaleźć w bielszym odcieniu bluesa u pana Janka, no ale dzisiaj znajdzie się u nas. Ostatni utwór właśnie tak miał być. Paweł Szymański z nowej płyty Pozdrowienia z Milagro. zwariowali, bez walki się poddali, włożyli mundurki i przejęli się rolami. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Piewcy modernizmu, wyznawcy technokracji walczą o zabytek na kolejowej stacji. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? W gazecie napisali o wydarzeniu: kobieta w szpitalu, konkubent w więzieniu. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? U nas na osiedlu chłopcy się bawili, w sztuce latania się doskonalili. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Kroków, apteka i bank. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Każdy chce być wszędzie, o każdej porze, a to jak wiadomo, udać się nie może. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Z 2020 roku, Paweł Szymański, pozdrowienia z Milagro. I jeszcze co najmniej dwie piosenki chciałbym nadać w audycji Gitarą i Piórem, ale już nie dziś. Dziękujemy Państwu pięknie za dzisiejszy wieczór. Życzymy jutro udanego. Kłaniamy się do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Tak, tak, to ja. I od razu taka wątpliwość. Czy ta formuła w ostatnich momentach dnia przed północą, dobry wieczór, jest taka słuszna? No, nie mogę powiedzieć dzień dobry, nie mogę powiedzieć dobrej nocy, bo się jeszcze nie żegnamy. Coś mi tutaj gra, nie gra. Nie wymyślono chyba nic innego. Nie tylko na ten kwadrans, o tej porze, dnia, doby. Nie traćmy czasu, mamy ten już niecały kwadransik, kilkanaście minut. O co by potrącić? O coś pięknego, może nawet takiego szczególnego, szczególnie pięknego. Nie wiem dlaczego, ale akurat chodzi po mnie ochota potrzeba jakaś pewnie wewnętrzna, żeby posłuchać pięknej melodii, pięknego rysunku skrzypiec tych, jakie rozlegają się w drugiej części koncertu Henryka Wieniawskiego D-moll, w takiej części, która nazwana została, ochrzczona została romancą. I to jest piękny rysunek, prowadzą te skrzypce jakby na jakiejś, nie wiem, pięknej toni jeziora, stawu, płynął jakiś piękny ptak i zostawiał taki cudny ślad, dość chyba namiętny przed północą. Pozwolę sobie dzisiaj Państwu zaprezentować w tym utworze. Romancować będzie, romancować, o, podkreślam, będzie Wanda Wiłkomirska z Filharmonią Narodową naszą. Jakież rozmarzenie, jakież ekstazy przed północą. O, 13 lutego, chwilę przed północą, myślę, że możemy sobie pozwolić na te rozmarzenia. Upadający albo leżący już w pościeli, niech sobie pozwolą w tym ostatnim kwadransie. A ja nawiążę dalej niestety do sytuacji oscarowej. W tym sensie niestety, bo rozmarzyliśmy się też, że może nam się z tym Oscarem uda z powodu Bożego Ciała. No jednak się nie udało. Zdarza się, nie zawsze się zdobywa Oscara, ale myślę, że zaprezentowaliśmy się z tym filmem tam bardzo dobrze i ci młodzi twórcy i reżyser, czyli Jan Kamasa i aktor Bartosz Bielenia, bodaj tak się nazywa aktor prezentujący główną rolę, moim zdaniem no świetnie się zaprezentowali i mają chyba szansę na coś jeszcze, bo przecież jeszcze zupełnie młodzi, a już dosyć się tam narysowali. No, nie udało się tym razem jeszcze. W związku z tym przypomnę na koniec naszą gwiazdę, to mało powiedzieć. Bogini o niej Bogusław Kaczyński powiadał. Nasza bogini Hollywoodu, czyli Pola Negri, która też śpiewała. I na dobranoc niech pobiegną, pofruną dwie piosenki, przed wojną jeszcze nagrane. Jedna oczywiście po niemiecku, zaczynała jako gwiazda z Niemiec, Porwana. Wcześniej była w Teatrze Wielkim jako tancereczka u nas w Warszawie. A potem niech będzie piosenka po rosyjsku, bo to było modne i miało wyjęcie. Dalej nic nie powiem, jak to dzisiaj by było. Pola Negri niech Państwa zaprosi do tych chwil też szczególnie namiętnych. A ja zostawiam parkiet, czyli ten chodnik hollywoodzki. Nikt nie władał z artystów polskich jak w swoim czasie Pola Negri. I niech Państwa prowadzi swoim szlakiem. Do usłyszenia za tydzień. Leszek Długosz. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne klang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne sie sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich hab manchen Mann geküsst und hab ihn dann vergessen, weil ein anderer mich begehrt, bis ein anderer Zufall den richtigen an mir beschert. Ich hab an ihn gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne klang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno mit dem Zauber der Töne und